الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کرنے کی کراہت کا بیان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام یعنی نفلی نماز وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص نہ کرو مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا ایک آدمی روزے رکھتا ہو مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعہ الا يوما قبله او بعده متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے ہاں اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لے تو پھر کوئی حرج نہیں بخاری و مسلم وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم متفق عليه حضرت محمد بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے فرمایا ہاں بخاری و مسلم وعن ام المؤمنین جویریۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعۃ وهي صائمہ فقال أصمت أمس؟ قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا قال فأفطري رواه البخاري أم المؤمنين حضرت جويرية بنت حارث رضي الله عنها بيان فرماتي ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے والے دن ان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ روزے سے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا انہوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ کل کو روزہ رکھنے کا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کر لو بخاری